پھر اپنے اپنی ضروریت جو اس کی اولاد ہے سارے شیطان جمع ہوتے ہیں اور اس کو اپنی کارگزاری سناتے ہیں. کوئی کہتے میں نے قتل کرا دیا, کوئی کہ میں نے چوری کرا دی, کوئی کہتے میں نے بدکاری کرا دی, میں نے بھائی دور تو کرتا رہتا ہے. پھر ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے خاون بی میں جھگڑا کرا کے تھا, ہاں اس نے کہا اس نے کام کیا, تو اس کو بڑا پسند کرتا ہے, بڑا سراہتا ہے شیطان اس کو. تو کیوں پسند کرتا ہے؟ یہ طرح سے خراب ہو جاتا ہے پورا گھرانہ برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پہلے دو افراد میں, پھر پورے گھر میں, پھر دو خاندانوں میں, آئے پھر آگے بڑھ کر تو دو قبائل تک پہنچاتا ہے اس بات کو, تو اس سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. اس جس کو شیطان سراہتا ہے. پھر ایک اور آدمی آتا ہے اور شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک طالب علم مدرسے کو جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, اس کو میں نے گھبرا کر کے مدرسے جانے سے روک دیا. تو اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے, واقعی یعنی اس نے جو ہے کارہائے نمایاں کیا ہے, کارنامہ کیا تھا اس نے, کارہائے نمایاں کیا ہے, اس نے یعنی اونچے درجے کا اس نے کارنامہ کیا ہے, کہ وہ قلم نہیں ہوگا تو بند نہیں ہوگا. تو خیر وہ یعنی گھریلو زندگی کے, اور ہم جو مسلمان ہیں نا, کچھ عقائد کچھ عبادات, بس کچھ عقائد عبادات ہیں بس, آگے معاملات کا دین, اخلاقیات کا دین, معاشرت کا دین, جو تین شعبے یہ ہیں. تو یہ بات عقائد اور عبادات اس کو کر لیتے ہیں, اور پھر فرض عبادت کے بعد نفل عبادت پر حج عمرے شروع کر دیتے ہیں. جو حج عمرے شروع کر دیں پھر بار بار جائیں تو وہ تو خاص اپنے آپ کو اونچے درجے کے اور یا اللہ کے گروہ میں شامل رکھ سمجھتے ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں. ایک دفعہ ایک شادی پر جانا ہوا, تو اس میں کافی تبلیغ والے ساتھی ہمارے علماء سال لگائے ہوئے ہو, بڑے مرکزوں کے کھونٹے اور قلعے سب آئے ہوئے تھے, اور جو ہنگامہ جو تو اس شادی میں ہوا, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارا اتنا سو سال تاریخ چلی تبلیغ کی, ہم صرف عبادت کو متاثر کر سکے ہیں. جو بھائی عبادت کو متاثر کر سکے بس, یعنی اس سے آگے بڑے ہوں, یہ نہیں ہوا ہے. تو سارے مجھے خوردان تھے, عمر میری زیادہ ہو گئی ہے تو آگے سے بولے نہیں ہیں. وہ خیر لوگ جو تھے میزبان تھے ان میں سے ہمارے مرید تھے, انہوں نے کہا جی پچھلی شادی میں ہم نے بہت احتیاط کی تھی, ساری باتیں درست کی تھی, خیال تھا کہ آپ آئیں گے آ رہے ہیں, اور اس طرح چونکہ ہمیں خیال نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں, تو اس کی ذرا اس میں ذرا بہتر رہے ہیں. تو اس میں دین وہ تو ہوتا, پر جب معاملات میں دین آتا ہے, معاشرت میں دین آتا ہے, اخلاقیات میں دین آتا ہے. اخلاق صرف میٹھی باتوں میں نہیں کہتے, کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے, اس کے تحت آدمی استعمال نہیں ہوتا, تو اب کہتے آدمی بنا اس کی سزا ہوئی. یہ صورت حال ہے. ہماری زندگی کے مختلف شعبے جو ہیں, آیا وہ معاملات ہیں, ہمارا کاروبار ہے, ہمارے لین دین ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, بیاہ شادیاں ہیں, گھریلو تعلقات ہیں, گھریلو زندگی ہے, یہ اسلامی تعلیمات سے متاثر نہیں ہوئی ہے. یہ ہم اپنی مرضی کی چلا رہے ہیں, جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا یا شعیب ہو اصلاتوں کا تامور کا نثر کا بھاؤ نہ ہوا نفلا کی مار نہ مات اشا, کیا شعیب کہ شعیب کیا تمہاری نماز جو تو نماز یہ دین نہیں بیان کر رہا ہے, یہ اس سے تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ داد کی باپ دادوں کی باتوں کو چھوڑ دیں اور کاروبار میں جو ہے تو ایسا کریں جسے تم چاہتا ہے, زیادہ تر مداخلت آنا چاہتی ہے, ہمارے کاروبار تک آنا چاہتی ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے سرکاری میں ایک ہمارے زمانے میں دو سیٹیں افغانستان کی ہوتی تھی, دو سیٹیں ایران کی ہوتی تھی, تو افغانستان کے جو آئے تھے تبلیغ والے ساتھ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے پنجا بخت بزرگ صاحب کتنا مت کھولو بات دن واپس مار لے لو رحمت اللہ کر انقلاب رہ لو اور رحمت اللہ رکھ لے افغانستان نہ تو رہے جواب رکھ لے مجھے تم آپ سمجھاؤ گے جو ورتاؤں مجھے رحمت اللہ تب خبر کھولا تھا. ہمارے دین نے ہمارے معاملات کو ہماری معاشرت کو متاثر نہیں کیا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی پر چل رہے ہیں. بس یہ کہ ایمان کفر کا بدبہ پر نہیں لگتا ہے, کچھ عبادات کر لیتے ہیں اور خاص طور سے بیاہ شادی وہی پیارا بچہ کے جو پپو گڈو کی شکل میں ہو رہا ہوتا ہے, جس سے اس کی شادی ہو جائے تو اس نے پپو گڈو کا نام اس کا بدل کیا فلانی خامد آ جائے فلانے کا خامد اسی گھر میں آئے پوری ماں بہن ساری ہے کہ وہ کہتے فلانے کا خامد ٹھیک ہے کہ اس کو ڈانٹا فلانی خامد سے جی تو اب اس میں جو اسلام کہتا ہے وہ تو اضافات ہے کہ شادی ہوگی خامد بیوی ہو گئے ان کے آپس کے ایک دوسرے پر تعلقات ہیں اور سارا ان کا معاملہ خود اپنا ہے, اس میں نہ باپ مداخلت کرے گا نہ بڑا بھائی مداخلت کرے گا نہ ماں مداخلت کرے گی نہ کچھ اور مداخلت کرے گی, اگر کوئی اصلاحی بات کہنا چاہے بھی تو وہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ آپ ہی اصلاحی باتیں گھر والے سے وہ کہہ دیا کریں. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ سسر جو ہے اس کو جو ہے تو مقدس حق مار پٹائی کا بیاسا ہے, کسی وہ بہو کدھر کہی ہے جی سسر کی چاپی کر رہی ہے جی تو مان لو کیوں یہ مان مت کر مان گئے, لیکن ایک دفعہ بھی اس کی جلد کا چھونا اس کی جلد کا چھونا کٹھا ہو گیا یا کپڑا اتنا کم تھا کہ گرمی محسوس ہو گئی اور ایک جذباتی شہبانیاں کی لہر اس مرد کے دل میں گزر گئی یا عورت کے دل میں گزر گئی, تو یہ جو لڑکی ہے یہ خامد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو. مولوی صاحب جی مولوی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب خاجی سوید ایک ڈاکٹر صاحب کی شادی ہو گئی تو اس کو کمرہ ملے ہوا تھا یہاں ایک برآمدہ ایک کمرہ خیبر اسپتال ٹی ایم او تھا, تو اس کے گھر والی کو جلایا تو ماں باپ بھی ساتھ آ گئے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے شادی شدہ بھائی کو جس کے بال بچے تھے اس کو بھی لے آئے اور وہ ایک برآمدے میں سب رہ رہے. اور اس میں پھر والد صاحب نے اپنا مقدس حق کہ یہ بہو ادھر کچھ طرح بھی اونچی نیچی بات کر اس کی پٹائی کر. اس لائے نفس ہمارا کتاب سے لڑکا بیٹھ تھا اس کے یہاں پر پڑی ہوئی تھی, لائے نفس نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نہ تو ماں باپ کی خاطر عورت کا خوب ضائع کرے نہ عورت کی خاطر ماں باپ کا خوب ضائع کرے, توازن رکھے. اس کا خیال ہوا کہ یہ تو کوئی رابطہ کرنا چاہیے اس آدمی کے ساتھ, اس کا پیر بھی ہے والد نے اچھی لکھی ہوئی ہے. اس نے رابطہ کیا میرے ساتھ, میں نے مداخلت کی سمجھانے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کیسا خاندان ہے کہ وہ یہ بعض پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں نا بالکل پڑھ صاف چٹے پڑھ پنجابی کہتے ہیں, یہ خود دانشور ہوتے ہیں خود مفتی ہوتے ہیں جن کی بات میں بھی وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تمہارا کیا سمجھتے مفتی کیا ہوتے ہیں. تو میری مداخلت کوئی کام کرنے ہوئی ان نے مسئلے کا یہ نکالا کہ یہ استاد لڑکی ہے اس سے جو ہے اس کی دوسری شادی کراتے ہیں. خیر یہاں سے پھر کسی جگہ میڈیکل افسر ہو گیا بڑا مکان اس کو مل گیا وہاں سارے جمع تھے. میں نے کہا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی سب کو اسی مکان میں رکھو, آپ کو سرکاری بڑا مکان ملے اسی میں رکھو. یہ جو ایک اللہ کی بندی ہے اس کے لیے ایک دو کمرے کی اسی جگہ لے لو, کوئی اسلام سستے کرائے پر اس میں زیادہ رہے. اور خیر اللہ سے وہی نکالا دوسری شادی میں رکھ. اس کے آگے جب مقدمے شروع ہوئے تو پھر جو ہنگامے ہوئے اور خیر وہ آخر جی جو بات اس نے بتائی تھی ساری اس کو کرنی پڑی, لیکن عدالت کے خرچے بیچتی کھینچا تالی اور مصیبت کے بعد پھر کرنی پڑی. اس کو اندازہ ہوا کہ یہ عملی چیز بتا رہا تھا لیکن آدمی عملی چیز بات خود سیکھنا چاہتا ہے, کسی کی کہی ہوئی نہیں مانتا. تو خیر یہ وہ سارے کے سارے جتنے بیٹھے نا شادی کے بارے میں سارے تنشور ہے اچھا بات ہوئی تھی کہ بس یہ اٹھے کے اس پر تجربے والے ہوئے قاضی صاحب سے ہوئی صرف سیدھے کامیابی کی حقوق ادا کی ہوتا تو وہ حقوق ہوتا نا خبر تھا آپ کو تو اس میں بعض گھروں میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ساس خامد سسر تینوں ایک پارٹی بن جاتے ہیں. تو یہ لڑکی یا پاگل ہوتی ہے یا خودکشی کرتی ہے یا بھاگتی ہے. اس میں ابھی یہ آتے ہوئے جب مذاکرہ ہم نے شروع کیا نا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر ماں اور بہنوں کے سامنے اپنی گھر والی سے کوئی باتیں کر لی یا آس کے بات کر لی یا کچھ زیادہ اس کو زیادہ خیال کر لیا تو بس آپ نے اپنے لیے کانٹے پہ دی. جیسے کہ ان کے سامنے بول چال میں احتیاط کرنا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی علیحدگی میں جو ہے تو گھر والے کے ساتھ جو ہے تو سمجھوتا اور تعاون تناسر پیدا کرے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, انڈرسٹینڈنگ کے سب سمجھ جاتے ہیں. خاص تعاون تناسر سمجھوتا جو میں نے کہا میرا فیکٹر سمجھ جاتا سو وہ لوگ انڈرسٹینڈنگ اس بات میں پیدا کرا. اہلیہ کو جب اس بات کا تاثر ہو کہ میرے مسائل کو میری تکالیف کو میرا خام سمجھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے تو بس ان کی تکالیف رکھ ہو جائے. نہ امیر صاحب نظر آ رہے مچن صاحب اس کے ہوں کیا بات ہوگی پہلے آپس میں جو ہے تو آدمی افہام تفہیم پیدا کرے جی, تاکہ ایک دوسرے کو, ایک ہمارے ڈرائنگ ماسٹر صاحب تھے, اور دیکھا کو اپنے پردے کسے سنا رہے تھے, پردے کسے تو پورے لطیفے بھائی. اس نے کہا کہ میری جب شادی ہوگی تو میری گھر والی کو ایک روٹی دیتی تھی, وہ بڑی روٹی ہوتی تھی, وہ ایک روٹی دیتی تھی اور وہ جو ہے تو اس سے سیر نہیں ہوتی تھی, اور دوسری روٹی ساس تو کون مانگ سکتا تھا. تو گھر والے نے کہا کہ مجھے ایک روٹی دیتی ہے, مجھے تو دو روٹی دیتی ہے. تو کہتے میں نے والدہ صاحب سے کہا کہ ایک روٹی سے میں سیر نہیں ہوتا ہوں, تو وہ مجھے جو دوسری روٹی دیتی تھی اس کو آدھی میں وہ کر کے توڑ کے اس کو ایسے چھپا لیتا تھا, ہستی میں چھپی ہوئی ہے, اور نکلتے ہوئے دروازے پر گئے تو گھر والی آتی تھی اس کو بھی لے جاتا تھا. اس طرح اس مسئلے کو حل رکھا گیا. تو یہ آپس میں انسان پیدا کرے افہام تفہیم آ جائے. پھر ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ پارٹی نہ بنے, گھر والی کے ساتھ پارٹی بن کے ماں باپ کے خلاف ماحول بنا لے تو شرم میں ناجائز ہے, عقلت بھی جو ہے تو یہ مشکلات پیدا کرنے والی چیز ہے. اور ماں باپ کے ساتھ مل کر گھر والی کے خلاف ماحول نہ پیدا کر رہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے ماں باپ کی خدمت ہے, ماں باپ کا تعاون ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. تو حق اور ٹھیک باتوں پر ہے, جی نہ حق پر تو نہیں ہے, باتوں پر جو بھی شکایت کرے اس کی شکایت کو پوری طرح سن لے, یعنی سننے کے بعد پھر کہے کہ میں اس کو بالکل ٹھیک کروں گا, آپ فکر نہ کریں. یا پورے تازہ بچنے کے وقت بولے خدے شرط دیا, یعنی کھیتی پس کوئی کیا جی گھر والے کے آپ کی ساری باتوں کا میں نے محسوس کر لیا, مجھے احساس ہے اس کا. والدہ صاحب آئے, اب آپ بتائیں میں کتنا کر سکتا ہوں, میں کوشش کر پا سکتا ہوں حالات کو درست کرنے کی. پارٹی آدمی نے بنے, ہاں جی پارٹی نے بنے, پہلی بات کیا تھی ہاں تفاہم و تفہیم پیدا کرے, پارٹی نے بنے آدمی آئی. اور وہ دوسرے دن خبر نکالا تھا کہ گھر والی کوئی چیز لانے کا کہے گا, سارا مذاکرہ کرتے ساتھی میں ساتھ میں آتے ہی. تو اس پر آدمی رد نہ کیا کرے, اس کو ٹکرایا نہ کرے, یعنی اور کوئی مجھے بہت مشکل حالات ہو تندرستی ہو تو آدمی کچھ آجزانہ ایسے کر دیا کہ ہمارے حالات ایسے ہیں مشکلات ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا. اور شریعت نے حکم دیا ہوا ہے کہ اگر آدمی کے وسائل ہوں تو بالکل علیحدہ کر دیں, بالکل علیحدہ کر دیں. اگر آپ کے وسائل, اگر اس کے وسائل نہ ہوں تو کم از کم علیحدہ کمرہ دیں اس کا تالا لگا کر, وہ اس کے اختیار میں ہو, اس پر کوئی آدمی مذاکرہ نہ کر سکتا. ایک خاندان سے وہ مرید ہوئے, بیت ہوئے, تو بیت میں لوگ مرید ہونے کے بعد ہی بھی تو ہوتی ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل پہ علم اور دم تعویذ وغیرہ بھی ہوں, تو ان کے گھر پہ جانا نہ شروع ہوا دم تعویذ, کیونکہ عورتوں پر جنات پڑ گئے تھے, عورتوں پر جنات پڑ گئے, یہ کوئی بڑے بڑے آتے والے اور یہ سارے نوجوان لوگ تھے. تو جنات کے میں نے سارے جو طریقے ہوتے ہیں وہ کیے, اور جنات ہوں تو وہ جو ہم نیات ہم کرتے ہیں اس سے ہو جاتے, شکست کھا جاتے ہیں, کسی کو فائدہ نہ ہوا, کسی کو فائدہ نہ ہوا. تو میں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے گھر میں جنات نہیں ہے, آپ کے گھر میں جنات, سارا ہنگامہ جو ہے یہ جو چار پانچ بھائیوں کا ایک چولہے ہے نا اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اس کا کیا کرے, میں نے بہت زیادہ مسائل دیے ہوئے ہیں, یعنی بڑے بڑے مکان ہیں, بڑے بڑے بنتے ہیں, ان میں جو ہے گھر تو ہر ایک کو اپنا بوجھ کھانا دے دو, اور ہر ایک کو جو ہے تو اپنے لیے اس کو آزاد کرو تاکہ وہ ہو جائے, کیا اسے کہتے ہیں, خود مختار ہو جائے, جسے آپ لوگ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں, خود مختار کو کہیں گے انڈیپینڈنٹ, آپ کو اتارا جائے گا. سیب کام میں نے کیا بس سارے پریار بھاگ کے جنات بھاگ کے بالکل الارٹ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سیال صاحب کو یاد ہوگا ایک پروفیسر صاحب کا سلسلے میں بیت ہوا اور اس نے بہت زیادہ محنت کی, آتا جاتا رہا آتا جاتا رہا. ایک اعتکاف بھی ہمارے ساتھ کیا اس نے, تو اعتکاف میں خیال ہو گیا کہ اس کو اجازت بیعت دینی چاہیے. پھر جو ہے تو ایسے وہ آیا کہ ذرا اس کے بارے میں ذرا توقف کرنا چاہیے. اس کی گھر والی کی شکایت آئی کہ میں بہت نادام ہوں اور بہت تنگ ہوں, کیونکہ اس گھر میں اس کے بھائی طلاق شدہ بہنیں اور کافی سارے آدمی ہیں اور سارے جو ہیں تو وہ قسم قسم کے جذبات والے ہیں, سائیکیٹرک مریض ہیں بیچ میں, اور مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. چونکہ سب سے بیت تھا آدمی کافی سے محنت کی تھی, میں اس کو بلا کر کہا کس طرح ہے مزدار آدمی ہو, کرائے کے مکان ہے تمہارے, ایک کرائے کا جو مکان چھوٹا ہے وہ والدہ صاحب سے کرائے پر لے گا اور کرائے پر لے کر اس کو ادا کر. اس کی سمجھ میں نہیں آئی کرا سر بڑے کی وجہ ان کو مداخلت کی پیروز اتفاق اثروں کو اصلاحات کا تب رکھا نتر کا بھاؤ نہ ہو نہ مانا یہ مان نہ مانے شاہ نہیں مانی اس نے بات نہیں مانی. یہ چکر جو تھی اس سے ایک بائی سائیکٹرک مریض دوسرا بائی سائیکٹرک مریض, ایک بہن تو پہلے سے جس کا مدد کر کے تھے, ایک تیسری بہن سائیکٹرک مریض آئی اور ہنگامہ ہوتا رہا. بس جب حالات ترپوزے پر نہ بول رہا میں بیا خبر کو عملی اور تکڑے ہو آیا مر رہا. پھر بات اس نے مانی لیکن بعض خرابی بسیار ہر جی دانا کلت دانا لیکن بعض خرابی یہ بسیار جو بات سمجھدار آدمی کرتا ہے نہ سمجھ وہی کرتا ہے لیکن بہت خرابی سے گزرنے کے بعد کرتا ہے. خیر اس نے ولاد کی کہتے کہا میں نے تبدیلی دوسری جگہ کرا لی ہے اور مجھے وہاں کرایہ کا مکان لے لیا ہے اور وہاں چلے گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آلات آپ کی طرح کچھ اچھے نہیں ہیں, میں کیا کروں. اس نے جو آلات سنائے تو اس سے مجھے اندازہ ہوا اس کی گھر والی بھی سائیکیٹرک مریض ہو گئی. تو میں نے کہا سنا کہ ایک دن تمہارے گھر پر آئیں گے, کیوں جس ڈاکٹر کی بہن تھی شادی میں نہیں کرائی تھی وہ میرا دوست ہے. میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب میں دونوں تمہارے گھر آئیں گے کسر کے وقت آئیں گے, بیٹھ کر پہلے چائے پی لیں گے پھر ہم واپسی کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم چلیں گے. تو جو گھر میں داخل ہوئے تو پردہ دار سمجھدار لڑکی تھی, آیا نکل کر السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیماری جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے, سائیکیٹرک بیماری زیادہ ہوگی کیا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. خیر میں نے کرانے واسطے اس نے کہا کہ میں نے پروفیسر صاحب آپ کی گھر والی سائیکیٹرک مریضہ ہے اور آپ جو ہے تو اس کا سائیکیٹرک سے علاج کرانے چلتی. اس بات اس کو بری لگی, اس نے برا مانا اس کو نہیں مانا. اس نے خیر کچھ عرصہ گزرا, ایک دن اس کا بھائی آیا کہ دعا کریں جی. اس چیز کے لیے دعا کریں کہ بھابھی ہماری جو ہے وہ مینٹل اسپتال میں داخل کی گئی تھی, پاگل پر اتنا ہو گئے کہ ایک مینٹل اسپتال ہے جہاں اس کو رکھتے ہیں پھر اس کے تالے میں رکھتے ہیں, یہ جو جیل والا اسپتال ہے تو اس میں وہ سویئر بائی پولر پیشنٹ کو یہاں رکھتے ہیں, بند رکھتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھا تو وہاں داخل ہے. میں نے کہا تھا ہم نے تو بند وقت آپ کو بتایا تھا گھر پر کام ہو سکتا تھا آپ نے نہیں کیا, یہاں تک بات کون نہیں جانے. کل تو روح سڑے لے بنی کی کل تو خوشی روح سڑے لے بنی کی روح بنی کی ہمارے وقت میں تو سیکرٹری اتنی ہوتی تھی نا, سیکرٹری پروفیسر بھی نہیں تھا خبر میڈیکل کالج کا اور وارڈ بھی نہیں تھا, ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا سیکرٹری. وہ ایک دفعہ یا دو دفعہ اسی جیل اسپتال کو میں لے جایا کرتا تھا, جب تک یاد ہے نا اس پر لے جاتے تھے پلا کر آ جاتے تھے. وہ چلے گئے ہم تو وہاں پر پھر باقی مریضوں کو جو دیکھا تو ایک لڑکا تھا وہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا کسی ڈپارٹمنٹ میں, وہ بھی اندر ہے جی. ساتھ ایک لڑکا سلیم اس کا نام تھا, تو وہ اس کا دوست بھی تھا. تو اس نے کہا بڑے حیران ہو گئے, خیر وہ ہمارے ساتھ پھرتا رہا, بالکل ٹھیک ٹھاک پھرتا رہا ہمارے ساتھ. اور اس کے بعد اس نے جو ہے تو کیا جی, پھر جب جب چلنے لگے تو اس نے وہ سلیم سلیم کو اس لڑکے نے آواز دی, سلیما دیکھو گورا. اس نے اس کی طرف دیکھا, شلوار نکالے گا اس کے آگے کھڑا ہے. تو اس کو جو تھا سیکس سیکو سے تو بری ہوئی تھی, تو اس وجہ سے پھر اس کو کر نہیں رکھ سکتا. پھر کیا کرے گا, خطرہ عورتوں کو خطرہ ہے, بہن ماں کو خطرہ ہے, کیا کرے, اس کو وہاں رکھا ہوا تھا. ہاں جی خیر, یہ تو ایسے درمیان میں لڑی باتیں آ گئی. میں اس میں جو ہے تو آدمی ہر کسی کی بات سنے, اس کو تو سلیدے سے آپ لوگ کہتے ہیں کبھی سالو کرے, اسے کہے کہ بات کو میں سمجھ گیا, اس مسئلے کو میں نے حل کرنا ہے. ہاں جی بھار اتنا ہی کر سکے گا جتنا آدمی مقابلہ کر سکتے. اس لیے جو ہے تو شریعت نے ان تعلقات کو درست کرنے کے لیے وہ ایسی ہیرا پھیری کی بات کرنا جس میں تسلی ہو جائے اس کی بھی اجازت دی. تو گھر والی کو آدمی سمجھایا کہ جب ماں بنی بہت شکایتیں کرے گی تو تم کمرے میں میں تمہیں اندر لا کر ڈنڈا لے کر رضائیوں کے مارنا شروع کرو اور تو شور بچانا شروع کر. اور وعدہ صاحب علی کو بات شدہ کہ یہ کبھی کبھی یہ بھی کیا کرو. آج تو دیہات کے جو بڑے مریض ہوتے ہیں یہ ساری باتیں ضرور اس کو کلیئر تھی. تو ایک یہ کیا کرو, اس سے جال چھڑاؤ, اس سے اس میں مصیبت اور فسادات سے جال چھڑاؤ, اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. چلو میں قاضی لطیفہ آپ کو سنا ہے, وہ بڑا دلچسپ ہے. ایک انگریز افسر تھا, تو پہلے زمانے میں تو مسلمان ہندو سکھ سارے ماتحت کام کرتے تھے. تو یہ انگریز افسر بہت تنگ کرتا تھا, بہت تنگ کرتا تھا. لوگ اتنے تنگ ہوئے کہ ایک مضبوط مسلمان اس کا ماتحت تھا. ایک دن نیو افسر آیا دفتر میں, تو یہ داخل ہو گیا اس کے دفتر میں اور اس نے کنڈی لگا دی, اس مسلمان نے کنڈی لگا دی. دے افسر بنے رہا, باد پٹائی پر شروع ہو گئی, مار بھی رہا ہے شور بچا رہا ہے, بڑے بڑے بڑے مار بھی رہا ہے شور ہی بچا رہا ہے کہ اس نے مجھے مار دیا, مجھے مار دیا, مجھے مار دیا, مجھے مار دیا. اور مار رہا ہے مار رہا ہے, خوش کروا دی, دل سے ٹھنڈا کیا اور آسان سے کنڈی کھول کر باہر نکلا. تھوڑی دیر کے بعد افسر باہر نکلا تو اس کو کہا اندر جو ہوا تم کو خبر, آم کو خبر. باہر باہر باہر بالکل نہیں بول رہے, کہ باہر یہی تصور کہ میرے بارے لیکن اندر دل پہ لگتے ہو. پہلا بار توفیق عطا فرمائے, کم از کم یہ جو دینی کتابیں ہیں نا, میں آپ کو واضح بتا دوں, یہ ہمارا بیان تھوڑی دیر کا یا تبلیغ کے تین چلے چلے تین چلے سال, یہ دینی زندگی کے لینے کے لیے کافی نہیں ہے. آج عمرے کر لینا, یہ دینی زندگی لینے کے لیے کافی نہیں ہے. دینی زندگی تو وہ پہلے علم کے ذریعے سے اس کے معلومات سامنے آئیں گی, پھر اس پر عمل کرے گا آدمی تو وہ بات ہوگی. تو وہ تو بڑی بڑی زندگی ہے. چلے میں آخری بات آپ کو کہہ دوں, میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, میرے شوق میں ہی ہے کہ جو زندگی سمجھے ایک طرح کی وقف یہ ہوئے تبلیغ کے کام میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دو بیٹیوں کا رشتے کیے اور اپنے تبلیغ والے لوگوں میں کیے تھے, اور جو روی انہوں نے کیا اتنے کر پڑ جائے آدمی اور بے دین آدمی بھی نہیں کرتا. اور اندازہ ہوا کہ ان کو دین کے شعبے کا پتہ ہی نہیں ہے, عمل کیا کریں اس کو. جس سے اور پہلے پیسے عام لوگوں میں رشتے میں نے دیے تھے, اور ان کو پھر بعد میں کہتے میں نے ترجیح دے کر ان کو کچھ نہ کچھ اوقات لگوائے, کچھ پیٹ نوٹ نوٹ کا ہوا ہے تو زیادہ کامیاب ہوئے ہیں بمقابلہ ان کے. اور رونے کو تیار ہوا اس نے کہا کہ اس نے ایک کے ساتھ الگ میں کیسے چل رہا ہے, اور ایک دوسرے کے کہا کہ اس نے کہا کہ ملکوں کا سفر حج کی جماعتوں کے اور بڑے اکابر میں سے اس کو بٹھایا جاتا ہے, اور اس نے کہا میری بیٹی اس نے 3 سال ماں باپ کی شکل دیکھتے کے لیے چھوڑ دی. ماشاء اللہ زندگی ہماری جیسے وہ آپ جو ہے کفن نہ مانی آج ہم نے آپ کر لیتے ہیں, لیکن دین ہمارے اندر بھائی نہیں ہے, دین صرف اس بات کی تو ترتیب ہے. آپ کی زندگی کے گھریلو زندگی کیسے ہے, وہ اس کے بیوی کے ساتھ تعلقات, ساس سسر کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ کیسے ہیں. اور ایک آدمی کا بیٹا شوٹ ہو گیا, بیٹا اس کا شوٹ ہو گیا اور پھر بڑا افسوس ہوا, پھر سب کچھ گئے کیونکہ تبلیغ والا ساتھی تھا ہمارا, اور 7-7 مہینے لگانے والا, 4 مہینے لگانا ہوتا قابل فیصل. تو ملک ایک آدمی نے کہا کہ میرا ڈاکٹر صاحب او احمد رتن سوال, اس نے کہا کہ ساری کھلی گلی میں سے اس نے اپنے اس کا جو مکان تھا اس نے اس گلی کو تنگ کیا, اور منتیں کرنے پر جو ہے تو لوگ اس کو منتیں اس تک کس نے 2 فٹ جگہ 3 فٹ جگہ نہیں دی گلی کھل جائے, اور پھر نے کہا اس نے جو ہے تو بور جو ہے تو اپنا دروازے کے باہر کیا ہوا تھا, اور بور کے اوپر جو ہے تو اس جیسے کوڑے لگائے ہوئے تھے جانے والے لوگوں کو سائیکل پنچر ہو, کپڑے ان کے بیچ پہ لگے وہ ہوں. تو کہتے ہیں ایک دن بہت عدد کے ساتھ مذاکرات کیے, اسے کہا کہ جسے ابدا لکھ زی راقی جدا جب تکلیف دخل کھا, کیونکہ جسے زمان دین اس میں من ڈر تھا تھا سے ہم نفر کھو مجھے اٹھا دو شکل بس میں. تو عملی زندگی میں ہم یہ اور وہ مسجد بیٹھے بھی جو ہے ایک ہزار دفعہ دروسی پڑھ رہے ہیں اور تقریر کھڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 5 منٹ تقریر کر سکتے ہیں, لیکن جب عمل کا مطالبہ مجھ سے ہوتا ہے لا اله الا الله